تقتلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. بعد از حمد و صلاۃ ایک مرتبہ پھر آپ کی اس جامعہ مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مہینہ چونکہ ربیع الاول کا ہے، ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار ہے. تاریخ انسانی کے اندر اس مہینے کی قدر اور منزلت بہت بلند ہے، اور اس کا ذکر خاص ہر سال کیا جاتا ہے. چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر نبیوں کے سرتاج خاتم النبیین والمرسلین، خاتم المعصومین، امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے 571 عیسوی عام الفیل کے سال پیر کے روز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر وجود بخشا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی زمانے کے اندر عرب کے بنجر جو علاقہ تھا، بیابان جو علاقہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو ہے اس کے وقت کے اندر وہ عرب کا خطہ بیابان تھا، غیر آباد تھا، وادی غیر ذی زرعہ تھا، کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، نہ پانی کا انتظام، نہ پھل اسمار ہے، نہ سر سبزہ اور شاداب ہے، یہ وادیاں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے چونکہ اس خطہ عرب کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد اس خطے کو چار چاند لگ گئے، ترقی ہونے لگی، خوشحالی، شادانی اور فرحانی ہر طرف سے چمکنے دمکنے لگی، عرب قبائل کے طوائف دیگر علاقوں سے عرب کی طرف جو قبائل آ رہے تھے، جو قافلے آیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، اور پھر اس خطے کی طرف جو التفات قوم کا ہو چکا تھا، معاشرے کا، سماج کا، انسانوں کا بن چکا تھا. حبشہ کے ایک بادشاہ جو نصرانی تھے ابرہا، اس نے کہا یہ خطہ بڑا محبوب اور مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں اس خطے سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانا ہے. اس نے سازش کی، لیکن وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور اس نے کوشش کی کہ یہاں خانہ کعبہ نعوذ باللہ اس کو نقصان پہنچائے، لیکن وہ ناکام اور نامراد لوٹا. چونکہ یہ خطہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس اور قدمین شریفین سے اس خطے کے اندر بہاریں پھوٹنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی، اور پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیجا تو بہت سارے انقلابات بپا ہوئے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اور ظلمتیں، کدورتیں، جو دشمنیاں ہوتی تھیں، زمانۂ جاہلیت کی رسوم اور رواج تھی، ان کی بیخ کنی کا بیڑا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. یاد رہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا کوئی بھی انکار ہی نہیں ہے، کوئی مسلم تو مسلم، کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں، حضرت عبد المطلب آپ کے جد امجد ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے کی، اور پھر جس چچا نے آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا، وہ چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت اور مقصد ولادت کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی، ازلی اور ابدی دشمن بن بیٹھا۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ اللہ نازل کی، جس کے اندر اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت بیان کی اور اس کی ہلاکت کی نوید سنائی۔ چنانچہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول ہر سال آتا ہے، خاص اہتمام ہوتا ہے، محافل سجتی ہیں، محفل نعت قائم ہوتی ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، دیگر اہتمام ہوتے ہیں، درود کی محافل سجتی ہیں، ختم ہوتے ہیں، صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے، میٹھا کھانے کا یا دیگر جو بھی طعام کا انتظام کیا جاتا ہے، مگر سال کے بقیہ مہینے اور بقیہ ایام کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے اس کو فروغ گذاشت کر دیتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا ایمان، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مودت کا تعلق صرف ایک مہینے میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے 12 دنوں تک وہ موجود ہوتا ہے، اس کے خاتمے کے ساتھ ہی پھر وہی پرانی ہماری روش قائم ہو جاتی ہے۔ یہ امر نہایت افسوسناک ہے، یہ مسلمانوں سے مطالبہ اور تقاضا نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ سورہ الاعراف کی تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اگرچہ اس میں یہودیوں کو مخاطب کیا، چونکہ مدینہ کے اندر، عرب کے خطے کے اندر جو یہودی لوگ آباد تھے وہ یہ تو کہتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری پیغمبر یہودیت کی نسل میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا یا بنو اسماعیل کے خاندان سے ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بشارت دی تھی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ وہ بشارت دے کے گئے تھے۔ ان خوشخبریوں اور بشارتوں کے تناظر کے اندر وہ اس امید کو، اس آس کو لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر نے آنا ہے اور وہ آئے گا تو ہمیں اس خطے کے اندر جو ہماری پہلے سیاسی اور سماجی اور معاشی اعتبار سے تفوق ہے، برتری ہمیں حاصل ہے، وہ مزید اس کے اندر بہتری اور بہتری آ جائے گی جب نبوت کا منصب بھی ہمارے اس قبیلوں کے لوگوں کو، یہودیت میں سے کوئی بندہ نبوت سے سرفراز ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جب یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ سنا تو وہ سیخپا ہوئے، وہ بدک گئے۔ پہلے تو وہ عرب قبائل کو کہتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، پھر ہم ایسے ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے، اپنی برتریاں جتاتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوے نبوت اور اعلان نبوت، دعوت نبوت کا آغاز کر دیا، تو پھر جہاں پر مشرقین مکہ نے آپ کی مخالفت کی، وہیں پر یہود و نصارہ بھی آپ کے مخالف بنتے ہوئے نظر آئے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ اعراف کی ان دو آیتوں کے اندر عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی امی کی تابعداری، پیروی کی جانی چاہیے جس کے متعلق اور متعلق تمہیں علم ہے، تمہاری کتب تورات اور انجیل کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس نبی کی بعثت ہونی ہے، اس نبی آخر الزمان تشریف لانا ہے، اور پھر اس کی خصوصیت کیا ہوگی، امتیاز کیا ہوگا۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی، نیکی کی، خیر کی، اچھائی کی دعوت دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور منکرات سے، نافرمانی سے، سرکشی اور عدوانیت سے پناہ بچنے کا حکم دے گا، یعنی نافرمانی، گناہ اور غلط راستوں کو اختیار کرنے سے روکنے لگے گا، اور یہی نہیں بلکہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے اوپر حلال قرار دے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں جو ہیں، حرام چیزیں جو ہیں، ان کو تمہارے لیے حرام قرار دے گا، کہ وہ نجاست والی جو گندگی کی چیزیں ہیں ان کو اختیار نہیں کیا جانا چاہیے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پھر وہ پیغمبر تم سے وہ بوجھ اتار دے گا جو بندشیں تم پر یہود اور نصارہ کے احبار اور رہبانوں نے عائد کر رکھی ہیں، بندشیں، پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، ان اس بزم کو، اس بوجھ کو بھی وہ آپ سے اتار دے گا۔ اب پھر آگے کیا حکم ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب مطالبہ ہے انسانیت سے، یہودیت اور نصرانیت سے، یہ اس وقت جب قرآن کریم مبعوث ہو رہا تھا یہ مطالبہ اور تقاضا تھا، مگر اب امت مسلمہ جو محافل میلاد مناتی ہے، نعت کی مجالس منعقد کرتے ہیں، دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میلاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ صرف بات کر لینے سے، ذکر کر لینے سے، نام لے لینا باعث برکت اور باعث اجر و ثواب تو یقیناً ہے، مگر اس کا کما حقہ حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہدایت لے کر آئے ہیں، جو اپنے فرامین چھوڑ کر گئے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ وَعَزَّرُوهُ، ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت بھی کرنی ہوگی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کرنی ہے۔ نصرت کیا ہے؟ کہ مدد کرنی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جو پیغام منتقل کرتے ہیں، اس کی تائید اور توثیق کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نور کو نازل کیا، اس نور کی بھی پیروی کرنی ہوگی۔ اولئک هم المفلحون، ان چار صفات کو اختیار کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوں گے، حقیقت میں انہی لوگوں کو کامیابی میسر آئے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں گے، یعنی اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے میدان عمل میں اتریں گے۔ اور واتبع النور الذی انزل معه، اور جو نور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کی پیروی کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشادات عالیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ تبارک و تعالی رب العزت کا کلام قرآن کریم، اور دوسرا و سنتی، اور میری سنت کو، یعنی جب تک قرآن اور سنت کو امت تھامے رہے گی تو کبھی بھی گمراہی ان کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ کل انسانیت کے، یہاں تک کہ اس آیت کریمہ میں عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا. مسلمان نہیں کہا، یا ایھا المسلمون، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اے لوگو، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں. لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ زندہ اور زندہ ہے اور اس کو موت نے نہیں آنا. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. پھر اس آیت کے اندر دوبارہ تکرار کیا گیا، تقاضا کیا گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطر سے یہ بات جاری کرائی گئی کہ لوگوں سے یہ تقاضا کریں، مطالبہ کریں کہ وہ آپ پر ایمان لے کے آئیں، جو نبی امی کے اوپر ایمان لے کے آئیں. یؤمن باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے کلام کے اوپر بھی. واتبعوہ، اور پھر پیروی کریں، قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لائے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، آپ کا سنت اور آپ کا جو طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کریں. لعلکم تہتدون، تاکہ وہ ہدایت کے اوپر آ جائیں، شاید کہ وہ ہدایت حاصل کر لیں، یعنی تم ہدایت حاصل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت سے مخاطب تھے اس آیت کریمہ میں، اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کو بیان کیا، ہم امت کے اوپر جو حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آیا ہیں. پھر قرآن کریم بھرا ہوا ہے، معمور ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سیکھیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، کہاں کہاں کیا کیا حکم دے رہا ہے ہمیں. جیسے میں نے عرض کی، آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر انسانیت کے لیے، تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اسوۃ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، مثالی شخصیت ہے. اب یہ کیسی مثالی شخصیت ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور تین آپ کی صفات متمیزہ ہیں جو اس سورت کے اندر اس آیت کریمہ میں ذکر ہوئی ہیں، شاہدوں و مبشروں و نذیرا. شاہد کا مطلب ہے گواہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی، جو کلام پاک عنایت کیا، عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن امت تک منتقل کر دیا، اور پھر یہ اس کے انتقال کے بعد خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے گواہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے، تم تک اپنا اللہ تعالی کا دین پہنچا چکا ہوں، اتمام حجت کر چکا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے اس کو اختیار کرو یا اس سے احتراز کرو، اس کے اوپر عمل کرو یا اس سے جو ہے روگردانی اختیار کرو. یہ انسان کو، مسلمانوں کو اختیار عنایت ہو گیا ہے، لیکن دعوت کے انتقال کی شہادت اور گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پیش کریں گے کہ امت مسلمہ کو یہ پیغام میں نے عطا کیا تھا، دے دیا تھا، قرآن کریم منتقل کر دیا تھا، جو احکامات آپ نے دیے وہ من و عن ہم نے ادا کر دیے، پہنچا دیے۔ اب اس امت کا امر ہے، ان لوگوں کا عمل ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا عمل کیا اور کون سی بدعملی کی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن کریم کے 19ویں پارے میں جو آیت کریمہ ہے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے کہ اے خدایا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنا کے دو معنی ہیں، ایک قرآن کا نہ پڑھنا۔ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو دین کے اندر دنیا اور عصری تعلیم کی کوئی تفریق نہیں ہے، دین اور دنیا کی کوئی تقسیم اور تفریق نہیں ہے۔ یہ انگریز نے جان بوجھ کر بر صغیر کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اس کی ریت کو ڈالا تھا، مگر اسلام اس کے تصور کا قائل نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس خطے کے ہمارے مسلمانوں نے قبول کر لیا، ہم دین کو ترک کر کے دنیا کی طرف گامزن ہیں۔ دنیا کی تعلیم کے حصول کی خاطر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ فیسیں بھی بھرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں کا بھی انتخاب کرتے ہیں، مگر قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے، مسجد میں امامت اور خطابت اور تدریس کے لیے ہم اس بندے کا انتخاب کرتے ہیں جو سب سے کم تنخواہ لیتا ہو، جو سب سے کمزور انسان ہو، تاکہ وہ قرآن کریم کی روح، جو قرآن کریم کا مطالبہ اور تقاضا ہے، جو قرآن کریم امت سے چاہتا ہے، جو قرآن کریم پیغام دیتا ہے، نہ اس کو پیغام کا خود کو علم ہو اور نہ وہ دوسروں کو بتا سکے کہ قرآن کا پیغام ہے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں مساجد مدارس موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہم مسلمان پاکستان میں موجود ہیں، لیکن پاکستان ابھی بھی بدحال ہے، دنیا کے اندر مسلمان روبا زوال ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے منہ انحراف پڑ چکے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہماری توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی تعلیم کا اہتمام کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے، شہادت یعنی گواہی دیں گے، اے اللہ، اس میری امت نے، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، نہ اسے پڑھا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، نہ اسے سمجھا جس طرح سمجھنے کا حق ہے، نہ اس پہ عمل کیا جس طرح اس پہ عمل کرنے کا حق ہے، اور نہ اس کی تعلیم دی جس طرح تعلیم دینے کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انبیاء کو جو فرض منصبی تھا، اس کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے امت مسلمہ کو عطا کر دیا کہ اب وہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، تا قیامت تک جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کسی بھی شکل میں ہو، ذلی ہو، بروزی شکل میں ہو، لاہوری کہے، احمدی کہے، قادیانی ہو، کچھ ہو، وہ مرتد ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعین ہے، وہ نبوت نبی نہیں ہے۔ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی کا جو امر ہے، یہ قیامت تک جو فیضان جاری رہنا ہے، اس کو ادا کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں میں سے، نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرو۔ یہ ہمارے ذمے یہ فرض منتقل ہوا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہیں دیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے گواہی دینے سے پہلے ہمیں تبشیر اور تنذیر کے ذریعے سے خبردار بھی کیا ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ہمیں مطلع کیا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں، واقعہ معراج کی روشنی کے اندر یہ سب پیغام موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے فرامین کے اوپر عمل کرنے والا انسان، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا انسان دنیا و مافیہ کی کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن جو کوئی شخص دین اسلام سے روح گردانی کرے گا، اعراض کرے گا، منہ انحراف برتے گا، پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضلالت اور گمراہی اور تاریکی اور بدبختی ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا اور شادہ اور فرحاں بھی نہیں ہو سکتا۔ سو یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہماری جو زبوں حالی ہے، معاشرے کے اندر جو خرابیاں بپا ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، اس سے محبت اور مودت کا تعلق جو ہمارا جس کا تقاضا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کی اندر جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا کمانا روزگار کی تلاش کرنا جستجو کرنا، یہ مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ضروریات زندگی ہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ سارے سامان ہمارے لیے میسر کر دیے ہیں۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہر اعتبار سے ہمیں رہنمائیت، رول ماڈل کا مثالی نمونہ اور کردار جو ہے، بحثیت والد، بحثیت استاد، بحثیت قائد، بحثیت کمانڈر، بحثیت خاوند اور بحثیت مربی معلم، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنما اور مثالی نظر آتے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے مزید تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے قرآن و سنت کے مطابق، مجھے اور آپ سب کو جو کچھ کہا اس سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔